درود شریف می. اللهم صل علی محمد. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، تو چاہے تو ہر شب مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور ہر میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زیارت کا شرف دے بے تاب ہے آنکھیں میری بے چین جبھی ہے بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبھی ہے دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے